ako govore o kufru, a on šuti, onda je on poput njih. Šta je on? Onda je kafir. Ako govore o pokvarenjaštvu, to je o fisku, a on šuti, onda je on poput njih. Šta je onda? Onda je fasik. U tom kontekstu se i prenosi kako je Omer ibn Abdul Aziz rahimahullah bičevo skupinu ljudi koji su pili alkohol. Među njima je bio jedan postač. Kada su ga upozorili da među njima ima postač, on je ljudima citirao riječi gospodara subhanahu wa ta'ala. Iseli u daru kufar po svom vlastitom izboru da bi se borio protiv muslimana, takav je otpadnik i na njega se odnose propisi otpadništva, takav se treba likvidirati kada god je to moguće, njegov je imetak dozvoljen, a brak mu je poništen, završava citat Ibn Hazma rahmetullahi alejhi. أسلمت للعالي العلي أمري وأعلنت الولا يا رب أنت النور لي فهدي يا رب السماء توما كريباتي عمرا يا حرباي توما كوروناي عمرا جيبا فنسي سعود ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دا ركا كو svojim prisustvom podrži brojnost neke skupine, ta on je jedan od njih. Ko odobrava dijelo neke skupine, ta on je njihov saučesnik. Nastainuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد دراغ براتشو اي بوشتوانا سستره mislim da smo prošli put, mislim da smo stigli, došli smo kod tačke koja govori o onima koji su se pravdali nekim opravdanjima i koji su odložili svoju hidžru u Darul Islam, to jest u Medinu, odložili su svoju hidžru sa zajednicom ashaba na čelu sa Muhammedom sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Mislim da je ovo bio početak, mislim da je kraj bio ovdje, što bi značio da je to večeras biznillahi ta'ala početak ovog predavanja. Ako se dobro sjećam, tu smo stali inša Allahu ta'ala. Kaže gospodar Jelle fi ula, objašnjavajući stanje onih koji nisu htjeli da se isele sa poslanikom sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Inna alladhina tawaffahumul malaike zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Znači, ovo je govor gospodara subhanahu wa ta'ala koji bi u prijevodu značio kada budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati šta je bilo sa vama, odgovorit će bili smo potlačeni na zemlji, reći će meleki zar Allahova zemlja nije bila prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti i zato će njihovo prebivalište biti džehennem, a užasno je ono boravište. Znači, u tefsiru ovog ajeta, prije svega u riječima uzvišenog gospodara subhana, o riječima uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala, zalimi enfusihim, znači oni koji su se prema sebi ogriješili, znači to su oni koji su škrtarili u napuštanju njihovih domova, škrtarili su po pitanju napuštanja njihove domovine, to jest rodnog kraja iz kojeg dolaze, te su iz tog razloga zapostavili, to jest zanemarili hidžru. Tako su ovim svojim postupkom, oni su se pridružili brojnošću mušličkog naselja, što je imalo direktan uticaj na sukob sa muslimanima u Medini. Znači, zašto je to imalo direktan uticaj na sukob sa muslimanima u Medini? To ćemo biznillahi ta'ala objasniti večeras biznillahi ta'ala. Jel da? Znači, pravdali su se potlačenošću, međutim, uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala ne prihvata njihovo opravdanje. Zbog čega? Zbog jednostavnog razloga, jer tamo postoji region, postoji zemlja u koju su oni mogli iseliti. Zato su i meleki, kada su ispustali svoje duše, govorili elem tekun erdullahi wasi'ah fetuhađiru fiha, zar Allahova zemlja nije bila prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti? To je kao da su im postavili pitanje zbog čega se niste iselili iz te zemlje? Zbog čega niste napustili tu zemlju u kojoj ste se nalazili, a tvrdite da ste bili potlačeni, a već ste imali mogućnosti da to učinite zajedno sa svojim poslanikom sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, a ja ću vam inša Allahu ta'ala malo kasnije pojasniti i stanje grupe ili jedne skupine ashaba, jel da, koji su imali nijet da isele za Meku, za Medinu, znači imali su nijet hidžre, međutim, neki su ih razlozi zaustavili, spriječili su ih, zato oni ne potpadaju pod ovaj ajet koji smo malo prije citirali i to ću vam malo kasnije biznillahi ta'ala pojasniti. Dakle, kada govorimo o ovoj, znači o ovoj vrsti hidžre, znači ova hidžra koja je rezultat potlačenosti i terora koji se faktički sprovodi nad muslimanima, jel da, treba da znamo da obavezu ove vrste hidžre, jel da, i nedozvoljenost življenja ili boravka među mušlicima i nasilnicima bez ikakvog poricanja njihovih hrđavih djela, Znači, obavezu ove vrste potvrđuje i činjenica koja nam govori kako se ljudi u tim sredinama nalaze pod direktnim uticajem mušičke kulture i običaja, pa to je stvar koju islamski moral ne dozvoljava iskrenom vjerniku. Zato je sjelo sa takvom kategorijom ljudi zabranjeno. Znači, koja kategorija ljudi, dragi i poštovani moji, ja ću vam ovdje potanko objašnjavati, inša Allahu Teala, dobro me slušajte i pazite, znači, o čemu govorimo, da se kategorije tih skupina koje ćemo spominjati ne pomješaju kod nekih od vas. Ili da se nešto pogrešno ne shvati, jer recimo, ovdje govorimo o obavezi hidžre, a možda malo kasnije kažemo, ovdje hidžra nije obavezna. Pa da neko ne pomisli, isti su uslovi. Zato, znači, molim vas, Allah vas nagradio za pažnju da bi mogli da shvatite o čemu se ovdje govori, a ne sumnjam da ćete razumjeti i shvatiti, inša Allah. Znači, da se ponovim, kada govorimo o obavezi vrste, one vrste hidžre, znači, ona hidžra, kada tvoje prisustvo u zemlji kufra, znači ona zemlja koja je već u ratu sa islamom, sa muslimanima, znači da tvoje prisustvo tamo ne smije ostati zabilježeno, jel da? Jer ti ćeš se u toj situaciji nalaziti pod direktnim uticajem mušičke kulture i njihovih običaja, ukoliko, jel da, nemaš nekakav ugovor sa tom zemljom koji se odnosi samo na tebe, jel da, ili ukoliko boraviš u toj zemlji, a nije uslov da ona vodi, rat protiv islama i muslimana, međutim, ti si tamo u situaciji kada si potlačen i ne dozvoljava ti se slobodno ispovjedanje dina, onda si ti pod direktnim uticajem njihove kulture i običaja, što tebi tvoj ahlak ne smije ni po koju cijenu dozvoliti. To će nas dovesti u situaciju da sjedimo sa ljudima koji grde ovaj din, psuju ovu vjeru, psuju poslanika alejhi selam, ili u najmanju ruku vrijeđaju. Zato smo rekli da je sjelo sa takvom kategorijom ljudi zabranjeno. Gospodar subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa imma yunsiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi dhalimin." Jel da? To jest, i kada vidiš one kojima se našim riječima rugaju, nek si daleko od njih, sve dok oni na drugi razgovor ne pređu. Znači, može biti, taj njihov razgovor može biti bilo kakve prirode. Ne mora da znači da se rugaju Allahovim riječima samo u smislu da se ismijavaju Kur'anu, da se ismijavaju sunnetu, ne. Nego to se danas radi na puno perfidniji i u navodnicima moderniji način, jel da? Pa to je kao zaostalo, pa eto, budite moderni, pa svakom svoja sloboda itd., jel da? Pravo i sloboda izbora, kako oni kažu. A ako te šeitan navede da zaboraviš, znači kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, ima jus jenneke šeitan, a ako te šeitan navede da zaboraviš, fela teq'ud ba'de zikra ma'al qawmi zalimin, onda ne sjedi više sa nevjernicima kad se opomene ti sjetiš. Ili u drugom ajetu gospodar subhanahu wa ta'ala kaže, ili u prevodu toga ajeta, on je već u knjizi objavio, kada čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače bit ćete kao i oni. Allah će sigurno zajedno sastaviti u džehennemu licemjere i nevjernike. E sad, samo da ne razumete pogrešno. Kako je moguće da mi osuđujemo vrijeđanje Allahovog dina, jel da, i kažemo da se to ne smije dopustiti i da na to treba reagovati, a ovdje možda neko razumije, možeš sjediti sa njima kada ne vrijeđaju, ali kada vrijeđaju, ti se skloni od njih. Jel tako? Ali ovdje smo malo prije nego li smo počeli da govorimo o ove ajete, rekli smo šta? Da ulema ehlusunne ođema kaže da musliman ne smije sebi dozvoliti šta? Ne smije sebi dozvoliti boravak među takvom skupinom ljudi, osim ako poriče njihova hrđava djela, ako im pojašnjava njihov kufar i širk i poziva ih u islam dok se ne odazovu. A ako se ne odazovu, znate već kakav je hukam, nema potrebe da o tome sad ovdje govorimo. Znači, iz ovog ajeta se jasno vidi da onaj koji sjedi sa takvim ljudima, a ne poriče im ono na čemu su oni, a njegovu šutnju, znači to što on njima šuti, jel da prešučkuje, njegovu šutnju nije izazvala nikakva, niti darura, to jest nužda, niti prisila, to jest ikra, onda taj je čovjek u hukmu tih ljudi. Znači, ako govore o kufru, a on šuti, onda je on poput njih. Šta je on? Onda je kafir. Ako govore o pokvarenjaštvu, to je o fisku, a on šuti, onda je on poput njih. Šta je onda? Onda je fasik. U tom kontekstu se i prenosi kako je Omer ibn Abdul Aziz rahimehullah bičevao skupinu ljudi koji su pili alkohol. Među njima je bio jedan postač. Kada su ga upozorili da među njima ima postač, on je ljudima citirao riječi gospodara subhanahu wa ta'ala: i ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor. Eto, to je način na koji je Omer ibn Abdulaziz rahimehullah shvatio ovaj ajet. Dakle, dalje, riječi uzvišenog subhanahu wa ta'ala: lu'ina alladine keferu min beni Israila ala lisani Davuda wa Isa ibn Marijam. Znači, jezikom Davuda i Isa, sina Marijamina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali, zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili, jedni druge nisu odvraćali od griješnih postupaka koje su radili, ružno li je zaista kako su postupili. Znači, u komentaru ovog ajeta stoji kako su Židovi upali od grijehe od kojih je odvraćala njihova ulema, ali oni to od njih nisu prihvatili. Nakon te situacije događa se katastrofa. Koja katastrofa? Pa eto, oni isti njihovi učenjaci koji su ih upozoravali, vremenom su navikli na društvo tih griješnika, te su počeli da se miješaju sa njima na njihovim sjelima. Znači, jeli su i pili su sa njima, jel tako? Jeli su i pili su sa njima. Uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala nakon toga i jedne i druge prokleo na jeziku Davuda i Isa alejhima selam. Interesantno je što se ova situacija desila sa ljudima koji su kako tako, eto nekako, odvraćali Židove od hrđavih djela. A šta mislite, dragi i poštovani moji, šta ćemo onda reći o ljudima koji nevjernicima i muširicima ne prigovaraju ni riječ u cilju poricanja njihovih hrđavih djela? Ja samo molim gospodara subhanahu wa ta'ala da mi nismo jedni od onih koji ne prigovaraju njihovim hrđavim djelima. Znači, nema sumnje da su takvi zaslužili Allahovo prokletstvo prije židovskih učenjaka. Jer u hadisu poslanika sallallahu ta'ala alaihi wasallam stoji da primjer sjela sa pobožnim čovjekom i pokvarenjakom je poput nosioca lijepog mirisa i čovjeka koji puše kovački mijeh. Možda će te nosioc lijepog mirisa namirisati, ili ćeš od njega kupiti miris, ili ćeš svakako osjetiti njegov prijatan misk. A onaj koji puše kovačkim mijehom, ili će ti spaliti odjeću, ili ćeš svakako osjetiti njegov odvratni smrad. Mutefekun alej, to je hadis bilježe Buhari i Muslim rahmetullahi alejhima. Dalje, čovjek je dužan ispoštovati, to jest napuštanje sjela nasilnika, znači iz ovog hadisa se vidi da šta? Da je šerijatska potražnja koja se mora ispoštovati u skladu sa šerijatskim normama i propisima, ili će nam se desiti da osjetimo ili njihov odvratni smrad ili da nam spale odjeću. Što je itekako jedna odlična alegorija na prihvatanje njihovih tradicija i običaja, da Allah sačuva. Znači, čovjek je dužan ispoštovati obavezu hidže. Ukoliko se nalazi u situaciji direktne opasnosti po njegov život ili nije u stanju zaštititi se nasilja i pritisaka zulumčara. Zato je islam čovjeku olakšao i dozvolio inače zabranjene stvari ako je u pitanju njegov život ili neki drugi oblik njegove lične propasti. Pa tako, primjera radi. Ako se neko zadesi u pustinji bez vode, a ima kod sebe nekim slučajem, jel da, alkohol, onda on može koristiti alkohol sve dok se ne izbavi iz te situacije, dokle god ne dođe do vode, jel tako? Međutim, on ne smije pretjerivati s alkoholom, već samo onoliko koliko mu je potrebno da se održi u životu. Također, čovjeku je dozvoljeno učiniti kufr jezikom u situaciji kada mu se prijeti direktno fizičkom likvidacijom. Sjećate se svi, a i ja sa vama, inšala, situacije sa Ammarom ibn Jasirom radijallahu ta'ala anhuma, koga su mušrici maltretirali sve dok nije uvrijedio poslanika sallallahu alaihi wasallam i dok nije pohvalio mušrička božanstva. Kada ga je poslanik sallallahu alaihi wasallam upitao šta se desilo, on je odgovorio: samo zlo, Allahov poslaniče, nisu mi dali mira sve dok te nisam uvrijedio i dok nisam njihova božanstva pohvalio. Poslanik sallallahu alihi wasallam ga upita: šta osjećaš u srcu? On odgovori: osjećam da mi je srce smireno i ubjeđeno u iman. Poslanik mu alihi salatu wasallam na to odgovori: ako to ponove s tobom, ponovi i ti to sa njima. Fe in adu fe ut. Znači, ako ponove ono što su ti radili, ne možeš izdržati, ponovi ono što si već uradio, jezikom, ne srcem, to vam je poznato pravilo. Znači, ako čovjek nije u stanju zaštititi sebe, nije u stanju zaštititi svoju porodicu, a ne može pronaći mjesto, niti mogućnosti, mogućnost hidžre, kadarul islamu, onda mu je dozvoljeno također da učini hidžru u darul kufr, ako je tamo bezbjedan i siguran. Znači, može da ide od darul kufr u darul kufr ako je bezbjedan, jel da? Ne može da pronađe darul islam, kao što je bilo u vrijeme ashaba ili kao što je to situacija danas, jel da? Znači, to je bio slučaj sa ashabima koji su pošli u hidžru u zemlju pravednog abisinskog kralja Neđašija, rahimehullah. Znači, u tog je vrijeme Habeša ili Abisinija bila bezbjedna i sigurna po muslimane, iako je bila darul kufr. Međutim, i Meka je bila darul kufr, pa koja je onda razlika između Abisinije i Meke u to vrijeme? A mi ćemo o Habeši, jel da, i o Neđašiju također u nastavku dersa još jednom govoriti. Međutim, koja je razlika između Meke i Habeše u to vrijeme? Oba regiona su darul kufr. Razlika između tih regiona u to vrijeme jeste poput razlike između običnog kufra i kufra propraćenog odbojnošću i neprijateljstvom prema imanu. Znači, to je bila Meka u poređenju sa Abisinijom, to je Habeše, u vrijeme prve hidžre ashaba radijallahu ta'ala anhu. Ako me niste dobro čuli, ponavljam, razlika između Meke i Habeše u vrijeme prve hidžre jeste, iako su obje bile darul kufr, razlika jeste kao razlika poput između običnog kufra i kufra propraćenog odbojnošću i neprijateljstvom prema imanu. Jel da? Šta je sad onaj kufar običan i ovaj propraćen odbojnošću? Jasno je. Zadesiš se sa nekim kafirom, vidiš ga, nema neprijateljstva prema islamu, daje ti prava i tako dalje i tako dalje. Jel da? To je čovjek koji je dobilna. I onaj drugi koji je kafir ima kufra, ali on je odbojan i on ti objavljuje neprijateljstvo i proganja te, jel da? Znači, Ibn Hazm u njegovom fenomenalnom dijelu El Muhalla, jel da, u 12. tomu na 125. stranici kaže: što se tiče onoga koji je prebjegao u zemlju neprijateljstva zbog nepravde od koje strahuje, a ne vodi rat protiv muslimana, znači ovaj koji je prebjegao u zemlju neprijateljstva, ne vodi rat protiv muslimana, ne pomaže nevjernike protiv muslimana, a ne nalazi u redovima muslimana da mu neko pruži utočište, zaštitu, onda je, onda ovaj čovjek nije griješan jer je prinuđen na taj postupak. Na koji je postupak prinuđen? Pa to što je odselio, jel da, odselio je u Darul Kufar, a nije odselio, hajde da kažemo, u mjesto u kome ima muslimana, ali nema pravde za njega zbog ovog ili onog razloga. Zašto ovo pričamo? I to ćemo pojasniti bidillahi ta'ala u recima koji slijede. Da Muhammed ibn Muslim ibn Shihab se zakleo da će se iseliti u zemlju kafira, znači u zemlju Bizantinaca, ukoliko na vlast dođe Walid ibn Jezid, znači velik sin Jezidov, koji se zakleo da će ga sigurno ubiti nakon smrti Hišama ibn Abdul Melika. Hišam ibn Abdul Melik je, dragi i poštovani moji, jel da, bio sultan u to vrijeme i davao je zaštitu Muslimu ibn Shihabu. Ali ovaj drugi, Walid ibn Jezid, se zakleo da će ga ubiti nakon smrti Hišama ibn Melika zbog određenih vjerskih stavova i političke situacije koja je tada vladala. Ovo se sve dešavalo u vrijeme vladavine dinastije Emevija. Znači, ovaj se zakleo, a nikomu od ulema ehlu sunne wal džema na tome nije zamjerio. Jel da? Znači, hidžra je također potrebna i korisna zbog povećanja broja Allahovih iskrenih robova koji će svojom brojnošću oživjeti obavezu džihada protiv nevjernika koji nepravedno napadaju muslimane i otimaju im materijalna dobra. Dakle, hidžra i džihad su dvije povezane stvari. Jedna nije moguća bez druge. Ova veza je već opisana u Kur'anu. Kaže gospoda subhanahu wa ta'ala: innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Znači, veza postoji između džihada i hidžre. Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovu putu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti. Znači, takvi se nadaju Allahovoj milosti. Allah prašta i samilostan je. U sahih hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: hidžra neće prestati dokle god ima džihada. Znači, hidžra neće prestati dokle god ima džihada. Dakle, dokle god ima džihada, biće i hidžre, jer je to rezultat jedinstva safa mujahida. U drugom hadithu stoji: la tanqatu al-hijratu ma juhid al-adu. To jest, hidžra neće prestati dokle god bude borbe protiv neprijatelja, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, mi ćemo ovdje inshallahu taala, dragi poštovani moji, govoriti o velikom problemu današnjice. Problem koji je obuhvatio sve pore života kod današnje muslimanske zajednice na svjetskom nivou. I mi, na veliku žalost, ne možemo pobjeći nikako od toga, a da ne popravimo svoje stanje, jel da? Danas je mnogo muslimana koji su se, na veliku žalost, duboko utopili u zajednicu neprijatelja islama i nisu više u stanju prepoznati opasnost njihovog boravka u tim sredinama. Jel da? To su ljudi sa muslimanskim imenima, jel tako? Pripisuju sebe islamu. Sjetite se samo onih iscrpljujućih diskusija, jel da, od prije 8 ili 10 godina o tome da li američki muslimani trebaju pristupiti redovima američke vojske u borbi protiv muslimana Afganistana, pa su se oglašavali neki ljudi sa velikim vjerskim titulama koji su im svojim fetvama to dozvolili i u ime njihovog rahatluka u tim zemljama, u zemlji Amerike, i pravdanja njihove domovinske pripadnosti američkoj državi, jel da, radi državljanstva i pasoša, a to je ona ista zemlja koja je povela kampanju masakra i genocida nad nejakim i nedužnim afganistanskim narodom. Sad ću vam dati jedan primjer o batilju, o neistini, o laži onoga, o laži one fetve koja data tim ljudima. U bici kod Bedra muslimani su zarobili Amidžu poslanika sallallahu alaihi wasallam, to jest Abasa. Zarobili su i druge muslimane, poput Aqila i Nufela. Muslimani, to su muslimani koji su neopravdano ostali u Mekki. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je tada rekao Abasu šta? Ifdi nefseke wabni wabne ahike. Kale ja Rasulallah, alam nusalli qiblatake wa nashhadu shahadatak? Kale ja Abbas, innakum khasamtum fahusimtum thumma tala qawlahu ta'ala alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Znači kada su ih zarabili, postako Abbasu, iskupi sebe i svojeg bratanca. On je rekao, znači Abbas, o Allaho poslaniče, zar mi ne klanjamo namaz prema kibli i svjedočimo šehadec kojim si poslat? Poslanik je alejhi selam na to odgovorio, o Abase, vi ste samo neopravdano raspravljali, pa ste u raspravi poraženi. Nakon toga je alejhi selatu vesselam proučio ajet, zar Allahova zemlja nije bila prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti? U tom kontekstu prenosi se od Ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu da je rekao, ko svojim prisustvom podrži brojnost neke skupine, ta on je jedan od njih. Ko odobrava dijelo neke skupine, ta on je njihov saučesnik. Soba potvjednika. Ibn Hajar al-Asqalani u dijelu Fethul Bari, tom 13, 38 stranica kaže, ovim se ukazuje, znači komentariše izjavu Ibn Mes'uda, Allah vas nagradio, ovim se ukazuje na grešku onoga koji po svom vlastitom izboru živi u sredini sa griješnicima bez ispravne namjere da im to porekne ili da nekog od muslimana spasi od njih. Znači kao što je bio slučaj sa Ibn Tejmijem rahmetullahi alej, kada je otišao kod tatarskog vladara Kazana, koji je imao na hiljade muslimana, pa je ovaj stao, Ibn Tejmije stao, raspravljao sa Kazanom cijelo dan i cijelu noć, samo s ciljem da on oslobodi muslimane, jel tako? Znači, to je bila moja opaska, nastavljamo sa izjavom Ibn Hajera. Ko je u stanju da napusti takvu zajednicu, a to ne učini, nema mu opravdanja, kao što se to desilo sa onima koji su prihvatili islam, a nisu činili hidžru zbog njihovih porodica. Nakon toga su krenuli u bojne redove sa mušricima, ali ne da učestvuju u ratu protiv muslimana, već da time povećaju brojnost nevjernika u očima muslimana. Znači, nisu oni htjeli da povećaju brojnost nevjernika u očima muslimana, jel da? Nego samim tim što su ih mušnici poveli sa sobom, sa daljine tako izgledalo, Allah vas nagradio. Ibn Hajar nastavlja, iz tog razloga im se zamjera na njihovom postupku, jel da, na postupku, kojem postupku? Na postupku u hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam, kada je rekao Ibn Abbasu, ifdi nefsek, znači iskupi sebe, jel da? U tom kontekstu šejh Abdul Latif Alu šejh kaže, svrha hidžre je predati se Allahu, povesti džihadu njegovo ime, suprotstaviti se njegovim neprijateljima, biti pokoran njegovom poslaniku i biti lojalnici, to je džematu. Zato se u Kur'anu na puno mjesta zajednički spominju hidžra i iman. Završen citat šeha Abdul Latifa, jel da? Znači, također je dozvoljena hidžra u područje nemuslimana koji ne vode rat protiv islama s ciljem širenja dave u redovima tih ljudi. Ali, ovdje ne govorimo o klasičnom obliku hidžre gdje će čovjek ostaviti da boravi u jednom te istom mjestu. Ne. nego govorimo o situaciji kada će se čovjek kretati iz mjesta u mjesto da bi na taj način dostavljao poslanicu ove vjere, a da kod onih koji su odveć prihvatili islam učvrsti uvjerenje i robovanje Allahu uzvišenom, a to se može postići samo Allahovom voljom i dozvolom. Šta se može postići Allahom voljom i dozvolom? Da ovaj daija, ja da svojim prisustvom učvrsti uvjerenje i volju za ibadetom kod muslimana koji već borave tamo. Jel da? A oni koji to nisu, da njima to, da njima dostavi vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala. I to jeste smisao i misija riječi gospodara dželle fi'ula, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini, koji govori ja sam doista musliman, ili kako već, ili kako već stoji u prevodu ogajeta, Allah vas nagradio. Jel da? Znači, to je Allahova vjera. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, on je poslat svim ljudima i iz tog razloga ljudi trebaju saznati ovu vjeru. Svakako. Ovu misiju na sebe preuzimaju samo učeni ljudi od autoriteta čija je bogobojaznost dokazana. Mislim dokazana, vidjeli smo njihova djela. Jel da? Ljudi koji imaju kod sebe onaj prefinjen osjećaj za mjerenje situacije u skladu sa sunnetom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Neznalica, to je džahil, ne smije ni pošto dobiti emanet širenje islama, jer je on poput čovjeka koji nikako nije u stanju očuvati neku stvar koja mu se povjeri na emanet. Mislim da sam, inša Allahu ta'ala, mislim da ste me dovdje shvatili, inša Allahu ta'ala. Znači, prije nego što se udubimo u diskusiju o propisu hidžre, pšavamo, znači naglašavamo kako treba znati da se spomenuti razlozi hidžre, jel da, o kojima ćemo također govoriti ponovo inšala, ponekada, znači ovi spomenuti razlozi hidžre, jel da, ponekada se ne ispunjavaju u potpunosti ili se jednostavno pojavi neki razlog koji će pobiti punovažnost ovih spomenutih uslova. Zato ćemo inša Allahu ta'ala, kako to kaže ulema ehlu sunne wal džema'a, znači zato ćemo prvo pogledati u korist, u maslahu ili štetu koji će se pojaviti zbog hidžre ili zbog, jel da, nepraktikovanja iste. Znači sada ćemo inša Allahu ta'ala u tom kontekstu pojasniti vrste hidžre u islamu, znači vrste hidžre o kojima govori ulema ehlu sunne wal džema'a. Znači pod jedan, hidžre tul vađibe, znači obavezna hidžra. Znači to je situacija u kojoj je musliman pod stalnom prijetnjom. Nalazi se pod stalnom nekakvom prijetnjom. On strahuje za svoj život, strahuje za imetak, strahuje za svoj din, također nije u stanju izbjeći poziv u redove nevjerničke vojske koja vodi rat protiv muslimana, e onda kažemo ovom je čovjeku islamska obaveza učiniti hidžru. Dokaze za ovu vrstu hidžre smo malo prije spomenuli, međutim potrebno je također samo naglasiti da je ova vrsta hidžre potrebna u vremenu jačanja i građenja muslimanske zajednice, kao što je to bilo u vremenu hidžre iz Mekke u Medinu, jer je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odredio da pomoć, pobjeda i lojalnost islamu budu direktno povezani sa hidžrom. U tom kontekstu gospodar subhanahu wa ta'ala kaže: innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladhina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Oni koji vjeruju i iseljavaju se i u borbi na Allahovu putu zalažu i metke svoje i živote svoje. I oni koji daju utočište i pomažu, oni jedini druge nasljeđuju. A onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili, vi ne možete sve dok se ne isele nasljednici biti. Ako od vas potraže pomoć zbog vjere, iste da im u pomoć priteknete osim protiv naroda sa kojim o nenapadanju zaključen ugovor imate, Allah dobro vidi ono što radite. Dakle, ako je u toku rat između muslimana i kafira, muslimanima je obaveza napustiti područje neprijatelja. U kojem smislu napustiti područje neprijatelja? Pa u smislu da tamo živiš, privređuješ, doprinosiš svojim prisustvom njima u korist, jel da? Znači, obaveza je napustiti područje neprijatelja, da ih uljuti tom, zbog čega? Jer postoji opasnost da ukoliko ostanu u tom regionu, postoji opasnost da ih uljuti tom sukobu strijele muslimana ne pogode, ili da ih nevjernici jednostavno kao štit protiv muslimana ne iskoriste, kao što su uradili kroz historiju krstaši protiv muslimana. Ako nam neko ovdje slučajno prigovori i kaže nam kako mi pretjerujemo i kako nema smisla to što govorimo, posebno u ovom vaktu danas, a mnogo je nažalost takvih koji tako govore, onda mi te ljude samo podsjećamo ne na islamsku politiku, nego podsjećamo ih na politiku današnjih država i vlada koje upozoravaju njihove građane da ne putuju u određenu zemlju u kojoj je započeo oružani sukob, a oni koji se već nalaze tamo neka odmah napuste tu zemlju i neka potraže zaštitu u njihovim ambasadama. Mislim da ste ovo na vijestima milion puta čuli. Znači, nije samo u pitanju očuvanje života njihovih građana u tim zemljama, ne. Nego je u pitanju strah tih vlada. Da određeni taoci mogu biti do kraja zloupotrebljeni protiv njihovih država, time što će ili platiti ogromne sume otkupa, ili će to možda izazvati tektonske poremećaje u njihovoj politici prema zemlji u kojoj je oružani sukob u toku. A ako neko upita kakav je onda propis čovjeka koji nije učinio ovu vrstu hidžre, onda mi kažemo da je propis u ovisnosti od namjere, to jest djela, dragi i poštovani moji. Mislim da je ovo jasno i nadam se da me dobro shvatate, inšallah. Znači, jednostavno. Znači, da ponovimo ovo pitanje, jel da? Ako neko upita kakav je propis čovjeka koji nije učinio ovu vrstu hidžre, znači kažemo da je propis u ovisnosti od namjere. Znači, ako je neko ostao među mušrike, dava prednost mušričkom društvu nad muslimanskom zajednicom i tako se jednostavno utopio u njihov kufr, u njihov širk, onda se na takvog odnosi ajet gospodara subhanahu wa ta'ala alladine tetewaffahumul melaiketu valimi enfusihim fe eltavu seleme ma kunna na'melu min su bela inna Allahe alimum bima kuntum ta'melun fadhulu abuaba jahenneme khalidine fiha fele bi'se methval mutakebirin. Kojima su meleki duše uzeli u času kad su nevjernici bili i oni će se pokoriti. Znači, kome će se pokoriti? Pokorit će se u trenutku ispuštanja duše. Neće se više suprotstavljati. I oni će se pokoriti i reći, mi nismo nikakvo zlo činili. Jeste, Allah doista dobro zna ono što ste radili. Zato ulazite na kapije džehennema, u njemu ćete vječno ostati. O, kako će prebivalište onih koji su se oholili grozno biti. Znači, ovaj sam ajet spomenu u kontekstu toga jer sam našao da neki učenjaci ovaj ajet dovode u vezu sa mušricima Meke koji nisu, znači samim odbacivanjem islama od poslanika alejselatu vesselam i odbacili su šta da idu u hidžru poslaniku sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Znači također u ovom hadisu, ali ne mora, znači ne mora da znači da je samo to. Jednostavno može da ovo može da ocrtava ili odslikava situaciju čovjeka, jel da situacija koje, čovjeka koji je primio islam, jel da međutim ne može nikako da se odvoji olijadu bila od djela širka, mušrika i tako dalje i tako dalje. Zato poslanik alejhi salatu vesselam kaže u sahih hadisu kojeg bilježi imam Ibn Mađe u kojemu stoji: Allah ne prihvata djela mušrika koji je primio islam sve dok ne napusti zajednicu mušrika i iseli se muslimanima. Ponavljam hadis: Allah ne prihvata djela mušrika koji je primio islam sve dok ne napusti zajednicu mušrika i iseli se muslimanima. Međutim, da nas neko pogrešno ne razumije i da neko pogrešno ne shvati značenje ovog haditha, napominjem, znači napominjem kako ulema ehlu sunna wa džemaa kaže da ipak jedino širk poništava djela čovjeka, a u ovom tematskom hadisu se spominje stanje čovjeka koji ga sigurno vodi u kufur unutar mušričke zajednice. Nadam se da ste me shvatili. Znači, hadis koji smo citirali govori o čovjeku kojeg će njegovo stanje ili njegov ostanak među mušrike sigurno valjadu bila odvesti, sigurno će ga to stanje odvesti, jel da, u kufar unutar mušričke zajednice. Šejh Abdulatif Alušejh u ovom kontekstu kaže: najveći i najgori grijeh koji pobija osnovu islama je pomaganje Allahovih neprijatelja i ulaganje napora radi promoviranja njihove vjere i onoga na čemu su oni od širka i velikih grijeha. Tu spada i lijepo raspoloženje prema njima, znači ne kažemo lijepo ophođenje, nego lijepo raspoloženje prema njima, pokornost njima i pohvala onih pod njihovim rukovodstvom i prihvatanje njihovog ophođenja. Znači govorimo o Allahovim neprijateljima. Znači ne govorimo o onoj kategoriji kafira koji ne neprijateljuju sa islamom i muslimanima. U redu? Znači kaže šejh Abdulatif, znači tu spada i lijepo raspoloženje prema njima, pohvala onih pod njihovim rukovodstvom i prihvatanje njihovog ophođenja. U sklopu toga je i napuštanje džihada protiv njih i prihvatanje potpunog mira i bratstva sa njima. A ovdje ću samo inša Allahu ta'ala iskoristiti priliku također da spomenemo, pored izjave šeha Abdulatifa, da spomenemo izjavu šeha Ibn Taymija rahimahullah koji kaže da ko se opremi i prikidući tatarskoj vojsci otpao je od vjere, dozvoljeni su njegova krv i imetak. Završava citat Ibn Taymija rahimahullah. Onda kada čujemo ovo, logično je da mi kažemo da se ovaj isti propis odnosi i na sve one koji pomažu vojsku krstaške koalicije na svjetskom nivou u borbi protiv muslimana Afganistana. I ova je mesela jasna kao dan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibn Hazm rahimahullah kaže: nama je jasno da se ogrešio od Allaha, o Allaha uzvišenog, onaj koji napusti Darul Islam i uputi se u Darul Harb. Ogrešio se o vođu muslimana i njihove cjelokupne zajednice, to je žemata. To nam pojašnjava sljedeći hadis: ja se odričem od svakog muslimana koji živi sa mušicima. Dakle, on se sallallahu alaihi wasallam nikada nije odrekao muslimana, već se odrekao samo od nevjernika. Uzvišeni Allah kaže: vjernici, vjernice su jedini, vjernici i vjernice su jedni drugima zaštitnici, pa tako, ko iseli u Darul Kufr po svom vlastitom izboru da bi se borio protiv muslimana, takav je otpadnik i na njega se odnose propisi otpadništva, takav se treba likvidirati kada god je to moguće, njegov je imetak dozvoljen, a brak mu je poništen, završava citat Ibn Hazma, rahmetullahi alej. Koji je ovo rekao još prije nekoliko stotina godina, rahmetullahi alej. Znači, to je prva vrsta hidžre. Druga vrsta hidžre je hidžratul mendube. Znači, preporučena hidžra. Preporučena hidžra. To je situacija u kojoj musliman slobodno praktikuje vjeru u zemlji u kojoj boravi, njegova sigurnost ničim nije ugrožena, nikoga ne ometa u praktikovanju islamskih obaveza i nikoga ne prinuđuje na rat protiv muslimana. Tada je takvom čovjeku hidžra preporučena, ali mu nije obavezna. Evo argumenata da u ovoj situaciji hidžra nije obavezna. Od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhu, se pripovijeda da je neki čovjek rekao poslaniku sallallahu alaihi wasallam: došao sam da ti položim prisegu na hidžru. Oba sam roditelja ostavio uplakana. Poslanik sallallahu alaihi wasallam na tomu odgovori: vrati se njima i nasmij ih kao što si ih rasplakao. Nasmij ih kao što si ih rasplakao. Hadid bilježi Imam An-Nasai. Buhari, rahimehullah, bilježi sljedeći hadis: ko povjeruje u Allaha i njegovog poslanika, klanja namaz, daje zekat i posti Ramazan, Allahova je obaveza da ga uvede u džennet bez obzira da li je učinio hidžru na Allahovom putu ili je ostao u zemlji u kojoj je rođen. To je hadis poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Treća vrsta hidžre. To je hidžra koja niti je obavezna, niti je preporučena. Znači, to je situacija kada je musliman potlačen i onemogućen od hidžre. Zašto kažemo niti obavezna, niti preporučena, a ovdje je potlačen? Zato što je onemogućen od hidžre. On ima volju, ima namjeru, uložio je potreban trud, ali nije u stanju ispuniti svoj nijet. Ovom čovjeku hidžra nije obavezna, ni preporučena, jer se onemogućeni vjernik neće zadužiti dotičnim islamskim propisom. Znači, to je fiksko pravilo. Znači, onaj koji ne može nešto, nije obavezan da to ispuni. To je islamsko pravilo. Dakle, od uslova zaduženosti je i mogućnost pojedinca, a ova mogućnost kod ovog čovjeka izostaje. Ukoliko je onemogućen da to obaveza spada sa njega, u tom kontekstu gospodar subhanahu wa ta'ala baš o ajetima hidžre kaže: samo nemoćni muškarci, ili u prevodu, jel da, samo nemoćni muškarcima i ženama i djeci koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali puta, Allah će, ima nade, oprostiti, jer Allah briše grijehe i prašta. Ili kako je to već preveo Korkut, rahimahullah. Znači, ja se služim, Allah vas nagradio, služim se, jel da, prijevodom Korkuta, jel smatram da je njegov Korkut, ako izostavimo neke mesele o Allahovim sifatima, jel da, smatram da je Korkutov prevod najbolji prevod na bosanski jezik, jel da, a time što se služim njegovim prevodom, a ne mojim, znači, samo želim sebi uštediti na vremenu prevoda tih ajeta. Allah vas nagradio svakim hajrom, jel da? Da možemo što više, obuhvatiti od predavanja. Četvrta vrsta hidžre, sa kojom ćemo, inša Allahu Teala, da završimo ovo večerašnje izlaganje, jeste zabranjena hidžra. Znači, to je situacija kada čovjek iseli u zemlju u kojoj su njegova vjerska prava dovedena u pitanje, dok je u vrijeme boravka u Darul Kufr uživao sva prava praktikovanja islama. Znači, ponavljam, situacija kada čovjek iseli u zemlju u kojoj su njegova vjerska prava dovedena u pitanje, dok je u vrijeme boravka u Darul Kufr uživao sva prava praktikovanja islama. Također je u vrijeme boravka u Darul Kufru je da imao i mogućnosti da nesmetano govori o islamu i da ljude poziva u ovu vjeru, dok mu je to pravo uskraćeno u regionu u koji se iselio i pored toga što je to region naseljen muslimanima, ali je vlast apsolutno neislamska i nepravedna. Najbolji primjer onoga što ovdje govorimo je slučaj sa Neđašijem rahimahullah. Znači, ono što sam na početku predavanja napomenuo da ćemo govoriti, eto, to je to. Njemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije naredio hidžru zbog maslahe, to jest koristi koju je ovaj čovjek donosio muslimanskoj zajednici time što je štitio ashabe i pružio im utočište. Znači, Habeše ili Abisinija u to vrijeme jeste Darul Kufr, ali u toj zemlji Neđaši uživa sigurnost i bezbjednost i ne samo to, već to isto on lično osigurava i drugima. Pa tako, kada je Neđaši rahimehullah preselio na ahiret, doznavši da mu niko nije klanjao dženazu, poslanik je sallallahu alihi wasallam rekao ashabima, klanjajte svome bratu koji nije umro u vašoj zemlji. Klanjajte svome bratu koji nije umro u vašoj zemlji. Jel da? Kao da je htio da kaže da Neđašiju hidžra nije bila vađib u Medini. Ako smo shvatili ove vrste hidžre, onda nam se nameće drugo pitanje koje će nam u detalje pojasniti ovo što smo do sada govorili. To jest mesele koje ćemo pojašnjivati inša Allahu ta'ala u narednim predavanjima o hidžri. Ja ću vam samo inša Allah te mesele početi sa prvom zanimljivom meselom, jel da? Znači, već smo spomenuli kako će biti hidžre sve dok se vodi džihad protiv neprijatelja, sjećate se. I da će hidžra trajati sve do sudnjeg dana. Onda kako da usaglasimo između tog hadisa i ovog hadisa? Znači, la hidžrete ba'd al-fetah. Nema hidžre nakon osvajanja Mekke. Walakin džihadun wa nije, ali će biti džihada i namjera. Fe idha stanfartum fanfiru. Ta, ako budete pozvani u boj, odazovite se. Hadis bilježi Imam Buhari i Muslim. Da ponovimo. Nema hidžre nakon osvajanja Mekke, ali će biti džihada i namjere, ta ako budete pozvani u boj, odazovite se. Kako da usaglasimo između ovog hadisa, jel da, i onih drugih hadisa koji govore na temu džihada. Znači, odgovor je da nema nikakve suprotnosti ili kontradikcije, alhamdulillah, između spomenuti. To prvo, istina je da će biti hidžre dokle god ima džihada, jer je hidžra logični tok događaja u situaciji ljutitog boja kada muslimani neće uvijek pobježivati u sukobima s neprijateljem. S druge pak strane, hadis, nema hidžre nakon osvajanja Mekke je u značenju da je Mekka postala Darul Islam i da se više neće pojaviti situacija koja će zahtjevati ponovno iseljavanje muslimana iz Mekke. Također, kako ulema kaže, to može značiti da je prva hidžra iz Mekke u Medinu bolja od bilo koje druge nakon osvajanja Mekke. Ovo možemo potvrditi hadithom kojeg bilježi ima Muslim, koji bilježi ima Muslim od Miđašija, znači nije Neđašija, već je Miđašija ibn Mes'uda, koji kaže, ja sam sa mojim bratom Ebi Mi'bedom otišao poslaniku sallallahu alaihi wasallam nakon osvajanja Mekke, te sam mu rekao, Allahov poslaniće, uzmi od njega prisegu na hidžru. On sallallahu alaihi wasallam reče, nema više hidžre. To jest, hidžru, znači nagrada hidžre je otišla kod prvih koji su iselili na Allahov putu. Rekao sam, neka ti priloži prisegu na nešto. Znači, neka da prisegu na bilo što od Islama, jel da? On, sallallahu alihi wasallam, reče, eto mu prisege na Islam, džihad i svakojako dobro. Aidun, aidun, aidun, aidun, aidun, aidun. أن تعيد الخير للأرض تعطينا بجدود أمة القرآن آن أن تقومي من جديد أن تعيد الخير للأرض تعطينا Znači, nema više hidžre, to jest nema hidžre iz Mekke u Medinu, i to je bila, jer je, to je bila vrata velikog hajra koja je jednostavno zaključana nakon osvajanja Mekke, koja je postala Darul Islam, to jest boravište sigurnosti. U tom kontekstu Ibn Hajar al-Asqalani kaže, i njegovom izjavom završavamo večerašnje predavanje, Allah vas nagradio svakim hajrom, Ibn Hajar kaže, hidžra, to jest iseljenje iz rodnog kraja, je bila obaveza svim muslimanima koji su trebali iseliti u Medinu. Znači, iseljenje, hidžra, koja je bila obaveza svim muslimanima koji su trebali iseliti u Medinu, je jednostavno prestala. Znači, obaveza te hidžre je prestala. Međutim, napustanje određenog mjesta zbog džihada ili zbog lijepog nijeta napustanja Darul Kufra, toga će uvijek biti, završava izjava Ibn Hajara al-Asqalanija rahmetullahi alej, a satim završava i moje večerašnje obraćanje vama, poštovani i dragi moji, Allah vas nagradio svakim hajrom. Znači, ukoliko budemo u mogućnosti, možda vam se sutra ponovo obratimo da nastavimo sa ovom temom, inša Allahu Teala. Ali ostaje da se ja dogovorim sa mojim bratom Izetom, inša Allahu Teala, pa ćete sutra biti obavješteni. Allah vas nagradi svakim hajrom. Subhanak Allahum i hamdike. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.